Gökhan. Vallahi bu ikisi yine tecrübeli tecrübeli birbirleriyle konuşmaya başladılar. Biz yine dışlanacağız vallahi, ben sana söyleyeyim. Benim sesim de niye böyle bilmiyorum. Hayranım sana. Var ya, bizi bu sene kimse seçmeyecek. Kimse. Bir gün aşklar biter, at yaralar kalır. Seni seversen sev, hep hatırlatan. Damalar, ben Ebru yine ya. Kalbindeki... Bravo! Derdine... Hayranıyım, hayranıyım. Derman olmaya geldim. Bana gel diye sana arkada rüşvet verdim. Abi kaçırdığım sen... ben? Jüri. Jüri mi? Gerçekten ben senin takımda olmak istiyorum. Teşekkür ya. Ederim canım ama seni benim takıma alırsam takım bozulur. Murat. Alamam. Mümkün değil. Cemile'ciğim, ayrıca sana gelince. Şimdi bakıyorum takımıma, senin gibi bir ses yok. Takımımda çok iyi arabesk okuyan var. Çok iyi fantezi okuyan var. Çok iyi bela okuyan var. Çocuk var, bir bela okuyor ama senden yok. Sende benden var mı? Yok. Bende de senden yok. Bence tamamdır bu konuşma. Ebru. Bizden bilmiyorum şu an ne desem, karar veremedim. Mide bendim değil mi? Yanlış hatırlamıyorum canım. Gel. Seninle çok iyi iki arkadaş olacağız. Ya bu kadın beni öldürecek çok iyi ya. İyi iki dost kadın. Olacağız. Bir dost gibi davran bana. Öyle değilsin bugün burada. Dön arkadaşım, dön. Bütün yarışmaları kıtlaya kıtlaya yolladı 3 sezon. Allah'ım yarabbim ya. Birini bir sempatik hareketler. Teletobi gibi kıvrım ya. Kıvrım nasıl şirinlik yapacağını ya, şaşırıyorsun. Beni bilebilir miyim? Şimdi Murat az evvelki yarışmacıya bir benimle gel ve bozunuz klas esprisi yaptı. Şimdi ben de ona biraz destek ver ya. Gel canım. Ben de Murat'ın bozunusuna şunu eklemek istiyorum. Şimdi Murat'la gidersen gerçekten bozunuz klasta uçmuş olursun. Benle gelirsen first klasta uçmuş olursun. Hadiseyle ekonomi... Allah'ım. Gökhan'la da metrobüse binersin. Yani hani bu denge bu. Ben sana bunu buradan söyleyeyim. Hayır, ben niye söyleyeyim? Müsaadenizle konuşmak istiyorum şu an. Bir saniye. Allah'ım. Allah'ım, bu sese bayılıyorum ben şarkıyı ya. Şarkıyı konuyum bak, nasıl bağırıyor ya. Ya azarlarken bile bir insan, azarlarken bile detone olmaz yemin mı ya? Yemin ediyorum bak. İnsanı azarlarken bile detone olmuyor. Bu öyle bir, bu manyak bir kadın ya. Deli bir kadın. Kağıdı böyle ninja gibi fırlatıp keseceğim şimdi kafanı ikiye böyle. Canım buyur. Sus. Buyur, özür diliyorum. Özür şarkıyı diliyorum. Dinledim. Şarkıda detoneler yok değildi. Heyecanıma verin lütfen. Detoneler, sirtöneler, simultaneler bir sürü şey, çok kalabalıklar vardı şarkıda. Abi simultane ne bu ya? Neler bir kere hadi deli oğlan yanlış. Hadi deli oğlan. Bravo. Yapman gerekiyor. Evet. Hadi belime dolan. Bunları göremedim. Bana imza veririm ya. Çıkışta. Ya sana bayılıyorum. Menajerimle konuşacağım. Ya inanılmaz bu kadın. Sana dönelim, sen bir lafını bitir abi. Evet sen hadi bitin. Tamam, farkında mısın? Bozdum. Ama bozulmak evet. Bile... Seni ben yerim biliyor musun ya? Gökhan Bey'in o seste jüri olduğundan haberi yok. Böyle yavaş bir şey olamaz. İnanılmaz ya. Şuradan bile inanılmaz gözüküyor. Bana ne abi? Ne?